diety. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Mówią moje usta, że jest 9. Spaliłem. Ale jest 9. We wtorek, drugi dzień lipca. Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Plotki o śmierci NFZ-u są mocno na wyrost, mówi ministra zdrowia. W Trójce zapewnia, że wystarczy pieniędzy na świadczenia. Jeszcze dziś Komisja Europejska może ogłosić zgodę na zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Beryl atakuje Karaiby. Jest już huraganem 5. kategorii. Nie zabraknie pieniędzy z NFZ na świadczenia zdrowotne, zapewniła w bez uników rozmowie politycznej w Trójce ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Zdaniem ekspertów w ciągu 3 lat w budżecie funduszu może zabraknąć nawet 160 miliardów złotych. Uspokajam wszystkich pacjentów, ale także lekarzy, pielęgniarki, wszystkie zawody medyczne i dyrektorów szpitali. Kontrakty NFZ-u będą realizowane. Zobowiązania NFZ-u wobec podmiotów leczniczych wynikające ze świadczeń nielimitowanych wszystkie będą realizowane tak, jak do tej pory były. Te plotki o śmierci NFZ-u są mocno na wyrost. Według autorów raportu, który opublikowała Interia, decyzje podejmowane w ostatnich 2 latach doprowadziły do niemal całkowitej likwidacji rezerw finansowych NFZ. Informują, że wydatki funduszu przekraczają znacznie poziom przychodów ze składek i muszą być finansowane dodatkowo z budżetu państwa. Michał Woś z Suwerennej Polski ocenia, że odebranie mu immunitetu ma charakter represji politycznych. Wczoraj Komisja Śledcza do spraw Pegasusa poinformowała o przygotowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa w związku z zakupem oprogramowania z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości przekonywał w Polskim Radiu 24, że dofinansowanie, za które CBA kupiła Pegasusa, zostało przekazane zgodnie z prawem. Przestępstwo, które mi się zarzuca, polega na tym, że trzeba działać w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej. Zostało udzielone legalne dofinansowanie i tyle. Nikt nie wziął żadnych nigdzie pieniędzy, nie przesunął. Jedno dofinansowanie, legalne porozumienie między instytucją państwa do instytucji państwa. I drugi punkt, znamion przestępstwa, musi być wyrządzona szkoda dla interesu publicznego. Jaką szkodę odniósł interes publiczny tym, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów? Organy ścigania na 28 stronach ani jednym zdaniem nie odniosły się, jaką rzekomą szkodę interes publiczny mógłby odnieść. Michał Woś dodał, że prokuratura i rząd zataiły opinię prawną, która wbrew stanowisku NIK z 2018 roku wskazywała na legalność zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zasadami finansowania CBA. Komisja Europejska ma dziś ogłosić zgodę na zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Teraz kolej na kraje członkowskie, do których należy ostateczna decyzja. Ministrowie finansów 27 mają zaakceptować zmiany za 2 tygodnie. To otworzy Polsce drogę do złożenia kolejnych wniosków o wypłatę pieniędzy z KPO. W sumie w tym roku do Polski mają trafić prawie 23 miliardy euro. Do tej pory Warszawa otrzymała pieniądze z pierwszego wniosku w kwietniu. I było to 6 miliardów 300 milionów euro. Ta transza, w przeciwieństwie do 5-miliardowej zaliczki wypłaconej w grudniu, była już uzależniona od gwarancji niezależności sądownictwa. Czasu na wykorzystanie pieniędzy z KPO nie zostało dużo. Polska musi wydać całą 60-miliardową pulę do końca 2026 roku. Choć toczą się już rozmowy na temat wydłużenia tego terminu, bo nie tylko Polska może mieć kłopoty z wykorzystaniem pieniędzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Węgier Viktor Orbán jest w Kijowie, podaje agencja Reutera. Ukraińskie media zwracają uwagę, że będzie to pierwsza podróż szefa węgierskiego rządu na Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji. Dziennik Financial Times napisał, że Viktor Orbán odwiedza Kijów tuż po objęciu przez Węgry przewodnictwa w Unii Europejskiej. Tragiczny pożar domu w miejscowości Turbia koło Stalowej Woli. Nie żyje jedna osoba. Informacje o pożarze strażacy dostali około 3 nad ranem, mówi rzecznik strażaków w Stalowej Woli, starszy kapitan Krystian Bąk. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zobaczyli 4 osób na zewnątrz budynku. Budynek był objęty pożarem. Jedna z tych osób była ciężko poparzona. Na poddaszu okazało się, że jest osoba śmiertelna w wieku około 20 lat. Pożar ugaszono, na miejscu pracuje prokurator. Huragan Beryl atakuje Karaiby. Prędkość wiatru przekracza 200 km na godzinę. Na Grenadzie zginęła jedna osoba. W ciągu ostatnich godzin huragan zwiększył swoją siłę do 5. kategorii. Informacje o pierwszym w tym roku huraganie należy do jednej z najważniejszych w amerykańskich mediach. Beryl przez weekend zyskiwał tylko na sile. W sobotę to była jeszcze tropikalna burza, która w niedzielę przekształciła się już w huragan. Donosi jedna z lokalnych stacji telewizyjnych na Florydzie. Wyspy Nawieczne doświadczyły wiatru osiągającego nawet 250 km na godzinę. W tym przypadku są informacje o dużych zniszczeniach i zalanych drogach, ale nie o ofiarach śmiertelnych. Służby ratownicze zaznaczają, że może się to jednak zmienić. Władze sąsiednich wysp informują, że spodziewają się w najbliższych godzinach klęsk żywiołowych. Burze tropikalne wystąpią m.in. na Dominikanie i Haiti. Atlantycki sezon na huragany rozpoczyna się 1 czerwca, a kończy 30 listopada. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Żeby nie było wątpliwości, był w studiu po 8 i jest także teraz Norbert Michalak. Jeszcze raz dzień dobry. Polski dzień na kortach tenisowych w Londynie. Swoje mecze pierwszej rundy w Wimbledonie rozegra dziś czworo polskich tenisistów. Najwcześniej, bo już o 12 na korty wyjdzie Hubert Hurkacz, który zagra z Mołdawianinem Radu Albotem. Szansę Kubota ocenia Katarzyna Strączy, była mistrzyni Polski w tenisie. Stawiamy na Hurkacza, oczywiście lubi tą nawierzchnię, szybko serwuje. Poprawił bardzo return, więc mimo iż ma 0 do 2, ale to już dawno, dawno temu grali ze sobą, powinien być w drugiej rundzie. Dziś jeszcze oprócz Hurkacza na kort w Londynie wyjdą Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej trwają w najlepsze. Wczoraj poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. Do 1/4 finału awansowały Francja i Portugalia, choć nie bez kłopotów. Te mieli Portugalczycy, którzy dopiero po rzutach karnych pokonali Słoweńców. Francuzi skromnie wygrali z Belgią 1-0 i do tego jeszcze dzięki samobójczej bramce. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Rumunia zagra z Holandią, a Austria z Turcją. I na koniec jeszcze o siatkarskim transferze, na potwierdzenie którego czekali wszyscy. Przejmujący reprezentacji Polski Wilfredo Leon został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Bogdanki Luk Lublin. 30-letni zawodnik po raz pierwszy w karierze będzie występować w polskiej lidze. Wilfredo Leon przyznaje, że o przyjęciu oferty z Lublina zdecydowały dwa czynniki: rodzinny i sportowy. Ten rodzinny najważniejszy. Tutaj jest wielka rodzina i widzę, że jest dużo miłości. Ja, rodzina nie jest mała. Zdecydowałem się też, bo wcześniej właśnie pierwsza córka to nie miał lat, aby być już na szkołę. Teraz tak. I bardzo mi zależy, żeby mam zagrać w Polsce już, aby ona już miała polski język. Idealnie lepszy niż mój. Wilfredo Leon z lubelskim klubem związał się rocznym kontraktem. Na termometrach zobaczymy dziś od 16 stopni Celsjusza nad morzem, przez około 20 w centrum, do 23 na wschodzie kraju. Upały na razie odpuszczają, ale nie odpuszczają burze. Te możliwe będą po południu na północy i na wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy w serwisie, huragan Beryl otrzymał czwartą kategorię, a w studiu Trójki już huragan kategorii piątej. Justyna Grabasz, cześć. Cześć. Nie wiem, czy huraganem aż można mnie nazwać. Tyle energii muszę teraz wykrzesać z siebie, żeby zasłużyć na to miano. Wulkan emocji w takim razie dzisiaj z państwem w najbliższych godzinach. Ja mogę tylko napisy końcowe, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski spędzili z państwem audycję poranną do dziewiątej, a od dziewiątej właśnie Justyna przekazuje głos. Jest, łapie. Justyna Grabasz, Elżbieta Malinowska zostaje, Gosia Jakubowska w roli wydawczyni. Będziemy z państwem do godziny 12. Dobrego dnia. Summer. Giant Rooks i Pink Skies. Niebo było różowe, tak jakby. Ja widzę, że niebo dzisiaj za oknem szare, ale nie szczególnie nas to martwi. Każdy dzień można rozpocząć dobrze i się postaramy, żeby tak było również tym razem. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj aż do godziny 12, a dzisiaj w audycji sporo tematów związanych m.in. z architekturą. Przyjrzymy się samowolom budowlanym i funkcjom, jakie pełnią w miejskiej przestrzeni. To do 10, a reszty na razie nie zdradzam. Na trójkowej antenie teraz Jordan Rokej i Flowers. Twice now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say my hands, but I realize I never could. that'll never leave. 'Cause I love you too, you know. Near the bells of the Eastern Song, many miles away from home. In the wave while I drift to sea, finally left me. By the grace of your heart, you said ready. 'Cause all my life I waited to fill my days with your hours. 'Cause time in a world that's ours felt worth it to plant all the flowers. 'Cause all my days I'd spend all alone when up and it left me. My patience had finally left me. By the grace of your heart, you said ready. Fragment znakomitej płyty The Loop, jednej z ostatnich premier, bo to w zasadzie jest album, który ma niecałe 2 miesiące. A skoro nowa płyta, to i trasa. Kilka dni temu Jordan Rakey występował na kultowym Glastonbury, ale w sierpniu zawita również do Polski. 3 sierpnia pojawi się na festiwalu Saltwave w Jastarni, chociaż konkurencję ma silną, bo to jest czas chociażby off festiwalu, czy wizyty The Wendre Banhart w warszawskiej Progresji. Proszę dać znać, na jakie festiwale się Państwo wybierają w najbliższym czasie. Mamy nową skrzynkę mailową, która już się nie może doczekać pierwszych wiadomości. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Na ten adres można pisać, do czego bardzo gorąco zachęcam. A muzycznie teraz będziemy się trochę chłodzić. Niedźwiedzie polarne, Karaś Rogucki. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Jakby nie było nic, to masz Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life's What You Make It i grupa Talk na trójkowej antenie. Piękne lata 80. Na razie na spokojnie. Staramy się Państwa trochę rozbujać muzyką. Już za moment informator ekonomiczny, więc dużo ciekawych rzeczy przed nami, a ja w międzyczasie zachęcam do tego, żeby się z nami kontaktować. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. Nasza skrzynka mailowa oczywiście nadal czeka na wiadomości. Proszę dać znać, skąd nas Państwo słuchają. Zapraszamy do reklamy. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

Deweloperski fundusz gwarancyjny jest to takie rozwiązanie, które zabezpiecza nabywców na wypadek między innymi upadłości dewelopera, czy też upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, na który nabywcy wpłacają swoje środki, czy też w wypadkach określonych w ustawie w przypadku odstąpienia od umowy z deweloperem. Tutaj mamy szereg ustawowych przypadków, kiedy nabywcy mogą odstąpić od umowy. Między innymi jest to brak kluczowych elementów umowy deweloperskiej, czy też niedoręczenie bądź braki aktualizacji prospektu informacyjnego. Kluczowe elementy umowy deweloperskiej to na przykład określenie stron, przedmiotu, ceny umowy i tak dalej. Są to podstawowe elementy umowy deweloperskiej. Czyli jeśli jakiegokolwiek elementu zabraknie, to możemy odstąpić od umowy. Tak, w tym momencie ustawa wskazuje, że jest to 30 dni na odstąpienie. To jest ten czas, kiedy nabywca ma prawo odstąpić 30 dni. Natomiast mamy również przesłankę, która mówi o tym, że jeżeli deweloper mimo tego, że nie ma kłopotów finansowych i nie grozi mu upadłość, ale coś się dzieje na budowie, nie jest realizowana zgodnie z postępami prac, nabywca, jeżeli taki lokal nie zostanie przeniesione prawo własności na nabywcę, to nabywca może wyznaczyć dodatkowy okres 120 dni na przeniesienie prawa własności i po tym 120-dniowym okresie, jeżeli deweloper nie przeniesie prawa własności, nabywca może odstąpić od umowy i jeżeli deweloper po takim odstąpieniu nie zwróci nabywcy pieniędzy, może taki nabywca zwrócić się do DFG o zwrot wszystkich wpłaconych środków na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Skoncentrujmy się teraz na tej sytuacji, kiedy deweloper zaczyna mieć problemy finansowe, no i nie jest w stanie właśnie kontynuować budowy. Co wtedy? Jak ta ochrona przebiega? To znaczy, schemat jest bardzo podobny. Jeżeli są problemy finansowe, czyli jest zagrożenie upadłością dewelopera, no to tutaj mamy całe postępowanie związane z upadłością. Tutaj wchodzi w grę syndyk, sąd, sędzia komisarz, więc tutaj mamy specyficzną ścieżkę. Natomiast jeśli chodzi o na przykład odstąpienie od umowy, no to mamy sytuację taką, że nabywca, tak jak powiedziałem, w przypadku, kiedy to deweloper opóźnia się z realizacją inwestycji, po okresie, który jest wskazany w umowie deweloperskiej, do którego musi deweloper przenieść prawo własności na nabywcę, jeżeli ten okres upłynie, to nabywca wyznacza 120-dniowy termin do przeniesienia prawa własności, czyli wyznacza jeszcze ten okres na dokończenie inwestycji i jeżeli ten okres upłynie, to można odstąpić od umowy. No właśnie, bo też ktoś inny może dokończyć inwestycję. Tak, to nie musi być ten deweloper, z którym podpisujemy na początku umowę. Tak jest. Tutaj mówimy właśnie o tych kwestiach upadłościowych. I tutaj mamy kilka schematów. Albo będzie postanowienie o tym, że można kontynuować taką inwestycję, jeżeli sędzia uzna, że taka inwestycja nadaje się do kontynuowania. I owszem, może to kontynuować inny przedsiębiorca. Natomiast no to są specyficzne przypadki, tutaj musielibyśmy poznać konkretny stan faktyczny, żeby odnieść się do tego tak naprawdę. Ale najważniejsza informacja to taka, że od dzisiaj wszyscy nabywcy, osoby fizyczne, które kupują mieszkanie albo dom od dewelopera, są chronieni, ich pieniądze są zabezpieczone. Deweloper, co ważne, też w prospekcie swoim musi umieścić taką informację o ochronie. Tak jest. Jeśli chodzi o prospekt informacyjny, to tak, informacja ta jest w prospekcie. A jeszcze wracając do tego, co pani redaktor powiedziała, nabywcami w rozumieniu ustawy i ci nabywcy, którzy są chronieni, to są osoby fizyczne, konsumenci, którzy nabywają mieszkania nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. No i to oni właśnie dzisiaj mają większą ochronę. No, ponieważ wakacje rozkręciły się już na dobre, wyjeżdżamy. A w czerwcu dotarła do nas informacja o bankructwie niemieckiego biura podróży FTI. To trzecie pod względem wielkości w Europie. No to korzystając z Państwa obecności tutaj u nas w studiu, warto dopytać w takim razie, jak sprawdzać, na co zwracać uwagę, sprawdzając biuro podróży, żeby no być bezpiecznym. To znaczy przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy biuro podróży działa legalnie i zgodnie z prawem, czyli posiada wymagany prawem wpis do rejestru przedsiębiorców turystycznych oraz zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. No bo wtedy tak naprawdę nawet jeśli się zdarzy taka sytuacja, że ten nasz organizator zbankrutuje, mówiąc potocznie, tak, to jesteśmy chronieni. Mamy mamy w Polsce taki system ochrony podróżnych oparty na dwóch filarach. Pierwszy to jest to obowiązkowe zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki, a drugim jest turystyczny fundusz gwarancyjny. U Państwa na stronie można sprawdzić właśnie, jakie są biura podróży, jaka jest ich sytuacja finansowa, co tam wystarczy wpisać do ewidencji. Wchodzimy na stronę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, to jest strona tfg.ufg.pl. Tam wybieramy z menu zakładkę ewidencja. A w wyszukiwaniu wpisujemy dane tego naszego wybranego biura podróży. Co ważne, no najlepiej wpisać dane z umowy, ponieważ powinny być to dane rejestrowe firmy, a nie na przykład marka handlowa, którą się ta firma posługuje. I sprawdzimy dzięki temu, no po pierwsze właśnie, czy ta firma w ogóle w tej ewidencji jest, czy na przykład nie ma zakazu prowadzenia działalności turystycznej. No jeżeli, że tak powiem, wszystko się zgadza, wszystko jest w porządku, ta firma jest, no to możemy sprawdzić jej status, powinien być aktywny. Sprawdzamy też zakres działalności i powinien on się pokrywać z kierunkiem, który wybraliśmy. Możemy też właśnie podejrzeć te zabezpieczenie finansowe, czyli sprawdzić na jaką kwotę ono opiewa, jaka instytucja udzieliła tego zabezpieczenia. Nikomu oczywiście nie życzymy tutaj jakichkolwiek problemów, bo wakacje to ma być przyjemność, ale co robimy, jeśli jednak już biuro podróży ogłosi niewypłacalność? No i tutaj są dwie sytuacje. Jeśli już jesteśmy na imprezie turystycznej, czyli wyjechaliśmy, i jeśli jeszcze nie wyjechaliśmy, ale zapłaciliśmy już za wycieczkę. Tak, no jeżeli już zdarzy się taka sytuacja, że jesteśmy na wakacjach i dowiadujemy się, że biuro podróży ogłosiło niewypłacalność, że no niestety nie możemy kontynuować tych wakacji, musimy wrócić do kraju, no to w tym momencie taką organizacją powrotu podróżnych do kraju zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa, w którym jest zarejestrowane to biuro podróży. I kontaktujemy się właśnie z Urzędem Marszałkowskim, który no właśnie ten powrót organizuje. To marszałek właśnie uruchamia zabezpieczenie finansowe, środki z zabezpieczenia finansowego tego tour operatora, a w razie potrzeby, gdyby one się wyczerpały, gdyby to zabezpieczenie nie było wystarczające, to również z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast jeśli jeszcze nie wyjechaliśmy, no i no w związku z tym, że biuro upadło, to nie wyjedziemy, ale możemy liczyć na pełny zwrot wpłaconych środków. Zwracamy się w tym celu właśnie do tej instytucji, która udzieliła tego zabezpieczenia finansowego naszemu organizatorowi. Tam składamy wniosek. No i to jest najczęściej bank albo ubezpieczyciel, który zwraca nam te pieniądze, a jeśli się środki wyczerpią, to przekazuje dokumentację właśnie do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i otrzymamy zwrot właśnie z TFG. Jeśli już Pani wspomniała o ubezpieczycielach, to ostatnio Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że tutaj podchodzimy coraz bardziej świadomie do tych kwestii polis turystycznych, ale co ważne i na co zwraca właśnie uwagę, to warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez zakłady działające na polskim rynku. Dlaczego to jest lepsze? Łatwiejsze. Na pewno tak, no bo przede wszystkim mamy i umowę po polsku, i cały serwis, obsługę po polsku, więc na pewno jest nam się, no nie ma tej bariery komunikacyjnej. Wszystkie formalności tak naprawdę najlepiej załatwić przed wyjazdem, warto o tym pomyśleć, no bo warto wiedzieć, że jak wyjeżdżamy za granicę, to mamy też takie obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, już jakby wliczone w cenę wycieczki. I to biuro nam, prawda, tak, taką polisę kupuje. Bo to jest jakby taki obowiązek. Natomiast no warto sprawdzić, co tak naprawdę, jaki jest zakres tego ubezpieczenia, jakie tam są sumy gwarancyjne. No bo wiadomo, no nikt nie planuje tego, żeby zachorować czy mieć wypadek na wakacjach, ale niestety takie rzeczy się zdarzają i niestety często są bardzo kosztowne. Są to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, dlatego o tym ubezpieczeniu turystycznym warto pamiętać, żeby miało jak najszerszy zakres, żeby obejmowały jednak jakieś tam wyższe sumy gwarancyjne. Warto też pamiętać o karcie EKUS i o ubezpieczeniu samochodu, jeśli jedziemy samochodem. Joanna Cabaj-Bonicka i Jakub Nowakowski dzisiaj byli naszymi gośćmi z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Informator ekonomiczny. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. O której dzisiaj jeszcze? O 16.30 i 18.30. No to zapraszamy serdecznie. Back on 74 i znakomite Jungle w programie trzecim. A my zgodnie z poranną obietnicą zaglądamy na trwającą w warszawskim pawilonie Zodiak wystawę Teren Prywatny. Wystawę, która po części odpowiada na pytanie, jaką formę może przybrać architektura tworzona bez architektów, bez pytania i bez prawa, czyli rzecz o tak zwanych samowolach budowlanych. Z nami jest Kuba Żary, kurator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może zacznijmy od tego, ile takich obiektów stało się przedmiotem waszych zainteresowań i jak właściwie dokonywaliście selekcji? Czy to musiało być jakoś wyjątkowo dziwne formy? Obiektów na wystawie pokazujemy 6. Jest jeszcze lista rezerwowych obiektów, budynków, które na wystawę mogły trafić, ale pomimo tego, czego można by się spodziewać, tych budynków, które nadawały się do opowiedzenia na wystawie Teren Prywatny, nie jest aż tak bardzo dużo, bo chociaż samowole budowlane są dość powszechnym zjawiskiem, to jednak takie obiekty, które byłyby na tyle zuchwałe, na tyle interesujące, na tyle nietypowe, żeby można było o nich opowiadać dłużej, to jednak dość rzadkie przypadki. I mamy tutaj 6 takich zupełnie zróżnicowanych historii, bo samowolę, tą wolność jednak mają w nazwie i ta wolność powoduje, że to są zupełnie różne historie, zupełnie inne też formy architektoniczne. Mhm. Rozumiem, że mimo, że wystawa w Warszawie, to nie tylko Warszawa, tylko cała Polska. Cała Polska, z Warszawy mamy jeden za to bardzo ikoniczny obiekt, czyli hotel Czarny Kot, dzisiaj już nieistniejący, który przez 2 dekady ponad rósł i przybrał taką zupełnie niesamowitą, eklektyczną, historyzującą formę, ale też zaglądamy chociażby do Łapalic na Pomorzu, gdzie taki bardzo słynny obiekt, który początkowo miał być domem z pracownią rzeźbiarską, a skończył jako zamek. Jesteśmy też w Jastrzębiu Zdroju, gdzie na dachu takiego typowego bloku z wielkiej płyty wylądowała postmodernistyczna willa, w tym momencie zresztą rozbierana. Jesteśmy też na działkach, ogródkach działkowych w całej Polsce, bo opowiadamy też takim portretem zbiorowym o samowolach budowlanych, które właśnie na ogródkach działkowych są budowane. Mhm. Tak jeszcze idąc za tym przykładem samego Czarnego Kota, to jest budynek, który dość długo jednak stał na ulicach Warszawy. Jak to się w ogóle dzieje, że przez lata takie budynki potrafią stać nietknięte? To jest pewnie suma różnego rodzaju okoliczności. Nie bez znaczenia są też te okoliczności osobiste, okoliczności związane z inwestorem bądź inwestorką. Tutaj mieliśmy bardzo silną postać, która stała za nie tylko tą inwestycją, ale też samym kształtem, estetyką Czarnego Kota. Inwestorka bardzo długo walczyła o to, żeby ten hotel, który rósł piętro po piętrze, uratować. Tutaj tak naprawdę do wyburzenia doszło ze względu na pewien, można by nazwać kruczek prawny, albo pewien prawny zbieg okoliczności. Ta działka, na której stał Czarny Kot, ona nigdy do inwestorki nie należała. Ona była dzierżawiona od miasta stołecznego Warszawa i kiedy okres dzierżawy minął, miasto zwróciło się do właścicielki o zwrot tej nieruchomości w niezmienionym stanie, co ostatecznie doprowadziło do wyburzenia Czarnego Kota. Natomiast nad tym, czy jeżeli taki budynek stoi w przestrzeni miasta już kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to staje się po prostu częścią miasta i powinniśmy zacząć traktować go trochę inaczej niż po prostu łamanie prawa. Zastanawiamy się na tej wystawie i pewnie jeszcze będziemy się zastanawiać. Wystawę w Zodiaku zamknie zresztą dyskusja, która między innymi temu będzie poświęcona. Czy na niektóre tego typu obiekty powinniśmy przymykać oko i być może nawet je chronić, bo stają się ikonami znanymi na całą Polskę, czy jednak to, że powstają one absolutnie bezprawnie, je dyskwalifikuje i nie powinno być tu żadnych okoliczności łagodzących. Mhm. Tak, bo ta wystawa to właściwie nie tylko prezentowanie tych wspomnianych obiektów, ale właśnie interpretacja zaproszonych do współtworzenia twórców. Z kim będzie można usłyszeć dyskusję na temat tego całego wydarzenia i tych wszystkich obiektów? W ten weekend finałowy spotkamy się na pewno z artystami, którzy biorą udział w wystawie. Tutaj każdy z obiektów zinterpretowany został przez innego artystę bądź artystkę. Niektóre z prac, które widzimy na wystawie, to prace, które już istniały wcześniej. Tak jest między innymi z instalacją wideo i taką niewielką rzeźbą, które opowiadają właśnie o hotelu Czarny Kot. Tutaj praca Szymona Rogińskiego, warszawskiego artysty. Także jeśli chodzi na przykład o willę w Jastrzębiu Zdroju, tutaj praca Andrzeja Tobisa, katowickiego twórcy, była już gotowa. Niektóre jednak prace powstawały specjalnie na tą wystawę i tak jest chociażby z cyklem hafciarskim Olgi Budzan, czy grafiką Viniciusa Libardoniego. Obie te prace, tutaj Olga zajmowała się samowolami na Podhalu, a Vinicius taką najnowszą samowolą przy ulicy Centralnej w Krakowie. Obie te prace można zobaczyć i z artystami, czy z częścią artystów będzie można w ten ostatni weekend porozmawiać. Do dyskusji zaprosimy też ekspertów i ekspertki, natomiast tutaj ten panel jeszcze się potwierdza, dlatego zachęcam do śledzenia kanałów Pawilonu Architektury Zodiak, bo już wkrótce zdradzimy więcej informacji na temat weekendu zamknięcia wystawy Teren Prywatny. W takim razie zapraszamy na stronę i zapraszamy na samą wystawę Teren Prywatny Zodiak do 21 lipca, z tego co mi wiadomo. Także no, zachęcamy do tego, żeby zaglądać. Czego możemy się nauczyć od nieistniejącego już Czarnego Kota? Na to pytanie między innymi będzie można poznać odpowiedź, zaglądając na tę wystawę. A z nami był Kuba Żary, kurator wystawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Selah Suteras i Ragamuffin na Trójkowej Antenie. Never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. A ragamuffin is a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that the dear ragamuffin is a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. I still remember you and what we used to have. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah. So, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ragamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, should I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.